van egy álmunk. Egy világról, ahol nem hazudnak a pofánkba, és utána nem hazudják azt, hogy vége a hazugságnak. Ahol nincsenek félkatonai rohamosztagok, jelöletlen rendőrök és szemmagasságban szálló gumilövedékek. Egy világról, ahol nincsenek koncentrációs táborok. Ahol az olajvallás főpapjai nem hirdetnek újabb és újabb keresztes háborúkat. Egy világról, ahol egy fő nem pedig egy dollár ér egy szavazatot. És egy médiáról, mely a közvélemény előretolt állása és nem a politika lakája, mely a valóságra reflektál, és nem önmagára. Egy ilyen világban a Rádió Café 98-on minden délután 5-től 7-ig igényes könnyű zene szól majd. Addig is itt, a szélső közép. Csak álmodunk egy olyan világról, ahol nincsenek koncentrációs táborok, és ti most azt gondoljátok naivan, hogy a Guantanamo-i koncentrációs táborról beszélünk, mint mindig. Nem, ezúttal nem. Egészen más európai koncentrációs táborokról van szó, amikhez Amerikának jelenleg semmi köze nincsen, sokkal inkább az európai bevándorlási politikának van köze, vagy sokkal inkább annak csődjéhez van köze. A beszélgető társam a mai műsorban is, mint mindig, Gödri Bulcsú lesz, telefonszámaink is változatlanok, 55 55 98 6 az adás telefonszáma, 06 29 98 6 98 6, ami a koncentrációs táborokon kívül, a bezártságnak az élményén kívül még érhet titeket ma, az a szabadság, vagy elveszettség, inkább így fogalmaznék, élménye. Mi a legnagyobb fokú elveszettség, hanem a hajléktalanság. Talán ennél nagyobb fokú elveszettség, amikor a politika támadja be azokat, akiknek nincs hova menekülni a politika elől. Ezek a hajléktalanok, aki pedig támad, maga Rogán Tóni. Rádió Café 98.6. Dorogon a 98,6 MHz-en. Összetett szó. Első szótag. Messze. Határnál? Határon túli? Nem. Fúj? Fújja. Szél? Szél. Határon túli szél? Nem. Cső? Szócső? Szélcső? Szélső? Igen. Második szótag. ABC? Vegyes bolt? Bolt. Csak bolt. Nem bolt? Közért. Szélső közért? Na ezt nem. A szélső közében az a játékszabály, hogy kimondod, amire gondolsz. Elsőként Észak-Rajna Vesztfáliában épült tábor bűnöző fiatalok átnevelésére Németországban. A tartomány igazságügyminisztere döntött a tábor megépítéséről, de már hosszú ideje éles vita folyt a lágerekről. Döntő fontosságú volt, hogy Angela Merkel kancellár is áldását adta a javaslatra. Az első átnevelő táborba 12-15 év közötti gyerekeket zárnak majd, írja a Telegraph című brit lap. Roland Koch zéró toleranciát hirdetett a bevándorló bűnöző gyerekekkel szemben. A német szociáldemokraták ezt elfogadhatatlannak tartják, és a náci koncentrációs táborai jutott eszükbe az ötletről. A velük koalícióban kormányzó kereszténydemokratáknak viszont tetszik a javaslat. Jó, olyan jó újra kimondani a láger szót a Németország vonatkozásában. Az a gyönyörű, hogy ez a szó más nyelven nincs is, csak német. Ez csodálatos egyébként. Nem lehet, hogy a lezser rokon szó? Szerinted ez egy lezser dolog? Biztos franciásan olyan lezser. Ja. Na, komolyabb vizekre kanyarodva azért beszéljünk már arról egy picit, hogy a bevándorlókról van itt főleg szó, ugye itt nem az integráció lenne a fontos, tehát mik a nagy európai értékek, miért érdemes európainak lenni, mint bármi másnak, mert itt ugye az empátia, a szolidaritás, valamint a szociális integráció, a multikultúra, ugye ezek a jelszavaink, kedves Európa. Most ez az integráció, ez ugye úgy néz ki, hogy attól, hogy más kultúra költözik hozzám, én megpróbálom őt a saját értékeimbe bevonni. Nem akarom megfosztani őt a saját értékeitől, de megpróbálom arra késztetni, hogy elfogadja az enyémeket, hogy közösen tudjunk együtt lenni. Nem, az integráció, ez nem az asszimiláció, amiről most beszélsz véletlenül? A kettő között óriási különbség van. Az asszimiláció az, hogy legyen pont olyan, amilyen én, ezt különben mondod. Véged. Na, az integráció mondod. Az, hogy tanuld meg az én értékeimet, és ne veszítsd el a tieidet. Na, de az integráció azt jelenti, hogy a tieidből, meg az enyémekből gyúrjunk össze valami közöset, keressük meg a közös pontokat, pontosan. És találjunk egy integránsat. Na, hát ezzel a politikával, ezzel a felfogással mi lehet szögesebb ellentétben, mint a tábor? Tűnjetek el a szemünk elől. Legyetek valami jól látható helyen, jól bezárva, folyamatosan olyan emberek között, akik, mint amilyenek ti vagytok, és ezáltal mit fogunk okozni? Azt, hogy ezeknek a gyerekeknek ez lesz a tábora. Itt fognak élni. Ilyen emberek között fognak élni, ők fogják őket szocializálni. Esélyük nem lesz semmilyen más viselkedési modellt elsajátítani. viszont nagyon-nagyon meg fog nőni a saját identitásuk, hiszen együtt lesznek folyamatosan, tehát esélyük nem lesz visszaintegrálódni a társadalomba. Ez egy fontos, tehát itt két fontos elemről van szó, az egyik az, hogy kiskorú gyerekek, a másik az, hogy bevándorlók. Tehát, hogy ezek a gyerekek, ezek már eleve egy gettóban nőttek fel. Tehát az már eleve egy territoriális kirekesztettség státusza volt. És akkor innen a gettóból őket átviszik a táborba. Ugye a gettó az az, ahova a szociális körülményeit kényszerítenek, a tábor az az, ahova a szöges drót zár. Az azért már egy másik fajta kényszer, egy másik jellemzően másfajta. És hogyha azt veszük alapul, hogy ezeket a gyerekeket egy táborban akarják fölnevelni, hogy nagykorúak lesznek, akkor ugyebár jogképesek lesznek, akkor ők ebből a táborból majd őket kiengedik, vagy majd ott kell, hogy éljenek tovább? Tök mindegy, hogy kiengedik őket, akkor ők abba a társadalomba, tehát a táborból a társadalomba vissza. Hogyan integrálódnak és majd? És milyen kitük lesz erről a társadalomról, amitől csak ezt kapták? A kirekesztést, amikor érkeztek, és a tábort, amikor felnőttek. Ennyit kaptak ettől a társadalomtól. Nem is fognak várni tőle semmit, nem éreznek iránta majd semmit, olyan izoláltak lesznek. De hát vagy izoláltak lesznek, vagy ellenségesek lesznek. Abszolút, tökéletes terrorista képzést csinál Német Ország. Az Európai Unió kineveli a saját ellenségeit. Pontosan. De most minek az alternatívája a tábor, arról nem beszél a bejátszás, hogy tehát most mi történik, amíg nincsenek meg a táborok? Hát iskola, mondjuk, otthon. Tehát nem fiatalkorúak börtöne? Nem? Ugye említetted, hogy itt már bűncselekményt elkövetett gyerekekről van szó, akik elég hatályos jogrend szerint. Tehát szerintem lehet, hogy ők... Elég nagy számmal itt a statisztika. Az erőszakos bűncselekmények 43%-át 21 éven aluliak követik el, és az elkövetők fele bevándorló. Várjunk csak, a fele bevándorló. Mi lesz azokkal a fiatalkorúakkal, akik ugyanazt a bűncselekményt követik el, de nem bevándorlók? Ők nem mennek táborba? Tehát itt ez egy származási alapon működő jogi eljárás lenne? Mert ez már plusz hozzáteszük a tábort, és akkor tényleg Adolf Hitler szelleme kezdje a palacból előrántani bajuszos fejét, nem? Nem ez az érzésünk? Te majd érdekel engem, hogy pontosan ki is számít bevándorlónak, tehát hogyha én átmegyek Németországba, akkor én, mint EU-tag bevándorló vagyok, hogy a fenébe lehet ezt megkülönböztetni? Különösen azt tetszik, hogy ő zéró toleranciát hirdett ezekkel az elkövetőkkel szemben. Érdekel, hogy mit jelent ez a zéró tolerancia. Zéró tolerancia. Egyébként... Ezt a szót egy kicsit ízlelgessük, tehát a bevándorló, kiskorú gyermeksöpredékkel szemben zéró toleranciát hirdet Németország. Ez a szó, hogy zéró tolerancia engem például az Endlösung szóra emlékeztet. Tehát ez a végső megoldás, vagy te tudsz hasonlót mondjuk? Pontosan ez az a fogalmi kör. Mi más? Totális háború? Totális mondjuk? Háború, mondjuk. Ez az zéró tolerancia, igen. Tehát, hogy ez egyébként Angela Merkel, aki nagyon-nagyon támogatja ezt a javaslatot, amit egyébként mi alapvetően nem értünk, és majd mindjárt azt is elmondjuk, hogy miért. Hát ő az Európai Unió minősített szivolája, rossz szelleme, és hát nem is csodálkozunk azon, hogy így áll ehhez a dologhoz. Egyébként az SPD, amely koalíciós partnere a CDU-CSU-nak, tehát nagy koalíció van Németországban, ellenzi, sőt, hát ugyanerre hivatkozik, hogy a náci koncentrációs táboraira emlékezteti őket ez az intézmény, amire készülnek, amely intézmény egyébként épül, méghozzá Észak-Rajna-Vesztfáliában épül. Tehát a hírben jelen időt használunk, az azt jelenti, hogy az SPD, amely koalíciós partner is, amelynek révén van meg a többség Németországban, tehát ő a nagy megszavazás után természetesen ellenzi az egészet. Hát. Megszavazta? Nem tudom, hát nem értem, hogy a fenébe máshogy épülhetné nagy koalícióban lévő országban. De itt azt írják, hogy azután lehetett elkezdeni építeni, hogy maga Angela Merkel kancelláris áldását adta a javaslatra. Mi az, hogy áldását adta? Tehát, ha jól tudom, Németország az egy parlamentáris köztársaság, egy Bundesrepublik. És nem egy teokráció. Hát meg nem, mondjuk nem elnöki típusú. Tehát ott nem, mi az, hogy ő áldását adta? Tehát itt van a Bundestag, az szavaz arról, hogy nem Merkel áldását, nem értem. Tehát, visszakanyarodva a gyerekekre, a gyerekekről azt mondják, hogy semmi mások, mint a szüleiknek vagy az őket nevelőknek a leképeződései. Ezért van az, hogy a gyerek pszichológiában, ha a gyerek tüneteket mutat, akkor ő tünethordozónak tartják, és a szüleinek a problémáira próbálnak reflektálni. A szüleit vizsgálják meg, hogy mi a bajuk, aminek a tünetét a gyerek hordozza. Hát pontosan ez történik. Ezek a nagyon beteg, nagyon magukra hagyott gyermekek pontosan a mi társadalmunknak az összes betegségének a tüneteit hordozzák. És mit teszünk? Nem kezelni akarjuk őket, nem integrálni, ebben az állapotban nem empatikusnak lenni velük, nem érvelni, nem meggyőzni őket, hanem elzárni. Nem akarunk szembesülni avval a beteg társadalommal, ami ezeket a gyerekeket, ezekké a gyilkos gépekké. Erre nyilván azt mondaná, hogy ez nem annak, tehát hogy bevándorlókról lévén szó, ugye ez azoknak a társadalmaknak a leképeződése, ahonnan ők érkeztek, és azokkal a problémákkal nem feltétlenül úgy érzik úgy, hogy nekik kötelességük számolni és azokat megoldani. Úgyhogy ezért nem tudják kezelni. Ezért gyorsan ki is rekesztik őket. Tehát ez egy új probléma halmaz, mi befogadtuk őket, de nem akarunk ezzel foglalkozni. Tűnjenek a szemünk elől. Miért fogadták be őket? Várjunk csak egy pillanatra. Azért fogadták be őket, mert olyan jóságosak itt az Európai Unióban, vagy Németországban, és azt gondolják mondjuk a törökökről, hogy hát ők olyan nagyon nehezen élnek Törökországban, itt meg nekünk ott azok a sok fölhalmozott javak, nem is tudjuk elkölteni, nem is tudjuk elfogyasztani, meg amúgy is olyan tiszta itt minden, szükségünk van egy kis söpredékre, és akkor be... De nem így van. Tehát itt arról van szó, hogy Németországban a német átlagpolgár bizony munkákat már nem végez el. Nem söpri fel az utcát, nem mosogat el, mondjuk egy étteremben, nem takarít, nem jár építkezésre dolgozni, azért, mert a Bundesrepublik Deutschlandnak a polgára az egy... Az középvezetőnél alább már nem adja. Igen, az egy elit. Ő neki derogálnak ezek a munkák. És ezért a bevándorlók végzik ezeket a munkákat, mert ő nekik megéri, mert ők ezért a pénzért szívesen megcsinálják. Na most ezek után úgy csinálni, minthogyha ezek ide jöttek volna, kihívta ezeket. Ezek megmérgezik a mi európai légkörünket, és ezért táborokba zárjuk őket. Kifejezetten azért vannak itt, hogy a németeknek ne kelljen utcát söpörni, hogy a németeknek ne kelljen házat építeni, hogy a németeknek ne kelljen mosogatni, meg hogy ne kelljen semmiféle fizikai munkát gyakorlatilag el sem végezni. És azért zárják őket táborokba, hogy egyiküknek se kelljen ezzel szembenézni. Velünk. Mai kérdésünk, mit tett Gyurcsány Ferenc választókkal? Vezette őket? Esetleg megvezette? Félrevezette? Vagy elvezette? Netán élvezette? Ha tudod a helyes választ, jogosult vagy meghallgatni a szélsőközép adásának hátralévő részét. Ha nem, hívd MLD-as telefonszámunkat. Na ezt nem. Ez a szélsőközép. A vélemény szabad, a hívás alapdíjas. 55-55-98-6. Aztán ott van a 0629986986, erre kaptunk néhány SMS-t. Ez undorító láger 12 éveseknek, írja Punk. Mindig is voltak ilyen nevelő otthonok a bűnöző gyerekek számára, ami talán kifogásolható, hogy elkülönítik a bevándorlókat, írja Kriz. Ez magyarázható a kommunikációs problémákkal. Ne legyetek már ennyire németellenesek. Hát szerintem meg ez jó, a, meg akarjuk... szerintem meg a lágerek a németellenesek. Tehát álljunk már meg egy pillanatra. Tehát ez, amikor egy társadalmat egy kormánnyal azonosítanak, ez az, amikor, ez, emlékszem, amikor Orbán Viktor volt az, aki az Orbán kormány idején, ha valaki kifogásolta mondjuk az Orbán kormánynak a politikáját, akkor arra azt mondták, hogy ő magyar ellenes. Mert hogy a magyar kormánynak a politikáját kifogásolja. Ez nem magyar ellenesség, egyszerűen csak az Orbán kormány. Tehát, hogy itt német ellenes, tehát ez azt jelenti, hogy az SPD nevű német párt az német ellenes, a német szociáldemokrata párt az német ellenes. Nem német ellenes, csak ellenzi ezt a baromságot. De azért bárhogy is van, szerintem lehet, hogy kicsit túl lett feszítve ez a dolog, mert a lágert most a haláltáborok felől nézni, ez ugyanolyan, mint hogyha valamelyik német képviselő a parlamentben afelől érvelne, hogy tulajdonképpen a tábor a nyári tábor is, és tulajdonképpen csak egy meghosszabbított nyári táborról van igen, szó. Persze. Tehát ez ugyanolyan szélsőséges. Tehát nagyon fontos lenne azt tudni, ami nem teljesen derül ki, hogy mi tényleg, amit mondtam, hogy minek az alternatívája ez a tábor. A nácik idején nem csak haláltáborok voltak, hanem munkatáborok is voltak, tehát voltak megsemmisítő táborok, és voltak koncentrációs táborok. Ezeket millió szörnyűség volt, és hidd el nekem, hogy a németekben aztán van elég frusztráltság és paranoia ezzel kapcsolatban, hogy kerüljenek minden ilyet. Nekem azt tetszett ebben az SMS-ben, hogy arról írt, hogy biztos a kommunikációs problémák miatt különítik el a bevándorlókat. Hát ha van nekem egy kommunikációs problémám, hogyan oldjam ezt meg? Hát úgy, hogy fokozom. Tehát elzárom őket teljesen külön, és akkor ez már nem kommunikációs probléma lesz, hanem egy kommunikációs sziget. Tehát lesz egy sziget, ahol teljesen máshogy beszélnek, ebben a szigetben nevelem föl őket, majd amikor erről kikerülnek, akkor esélyük nem lesz beintegrálódni a társadalomba újra. Még egy SMS. Ha már valamiről beszéltek, akkor nézzetek már utána egy kicsit. Szerintem a hallhatóitok nagy százaléka amúgy is olvassa az Indexet. Hogy jön itt az Index, nem tudom. Kedves olvasónk, nagyon örülünk, hogyha bármi pontosabban tudsz mondani, amit mi tudunk. Egy pillanatra se habozz ezt nekünk SMS-ben elküldeni. De azt írja, hogy jogos a téma, de akkor körül kéne járni, nem a fél bulváron hisztizni. Kedves, ha tehát, itt leírtad nekünk százvalahány karakterben azt, hogy nem így kéne, hanem hogyan? Tehát, hogy volt valami tévedésünk, kedves hallgató, mert akkor írjad meg nekünk, hogy miben tévedtünk, de ez, hogy hát akkor járjatok ma utána rendesen, légy szíves. Tehát most miről van? Tehát mi a probléma? Tehát, hogy mi, valami pontatlanság elhangzott? Akkor helyesbítsél, légy szíves. Arra való az SMS fal, tessék. Hát a probléma az pontosan ez, hogy ez a társadalom minden egyes problémáját, amit magáról hirdet, például, hogy ő integrációra épül, ez az egész integrációs politika látványosan megbukott, és ez be is vallja. Tehát az integrációs politikán bukásának nincs jobb bevallása, mint az, hogy elkülönítem ezeket az embereket. Akkor ezek után várom azt, hogy újra gondolják ezt a politikát, hogy új érveket hozzanak fel, hogy valamilyen megoldási javaslat legyen arra, hogy a különböző kultúrákból tudunk-e integráns Európát csinálni, vagy felejtsük el és dobjuk ki ezt a koncepciót a fenébe. Itt van egy kapcsolódó hír. Nagy-Britanniában évente csak nem 3000 ügyben indul nyomozás 10 évnél fiatalabb kiskorúak ellen, tudta meg a BBC. Angliában és Walesben a büntethetőségi korhatár 10 év, míg Skóciában mindössze 8 év. Az ennél fiatalabb elkövetők ellen nem emelnek vádat, de a büntetről rendőrségi feljegyzést készítenek. 10 év alatti gyerekek által elkövetett büntények között ezren felül van a gyújtogatások és a rendbontások száma. Több száz a testi sértés és betöréses lopás. Figyelem, 10 év alatti gyerekekről van szó. És 60-nál több a szexuális vétség. Angliában és Walesben a közelmúltban több csoport is hangot adott annak a követelésének, hogy engedjék le 8-9 éves korig a büntethetőségi korhatárt. A brit gyermekarab alapelnevezésű jótékonysági szervezet szóvivője ezzel szemben a korhatár 14 évre emeléséért kampányol. Hát jó lenne, hogy mielőtt mondjuk szavazati jogot, tehát érdekes lenne, hogyha akkor lennének büntethetők az emberek, amikor a jogaikat is megkapnák egyébként a társadalomtól. Tehát mondjuk ne lehessek úgy büntethető, hogy közben jogom nincs. Hát az a kérdés, hogyha valaki nem jogképes, akkor hogy jogköteles? Na, de hát turista vagy, akkor nincsen mondjuk szavazati jogod adott országban, de ez nem jelent az, hogy még mondjuk az utcán bárkit lelőhetsz. De az ország állampolgáraként azért nagyon más törvények vonatkoznak. Persze, nyilván, de hát az adott játékszabálynak is nem a látogató. Valaki mondjuk 21 éves kortól, ugye bizonyos országban mondjuk attól szavazhat, vagy 18-es kortól, hogy addig gyakorlatilag bármi jogkövetkezmény nélkül bármit elkövethessen. Tehát ez azért nonsensz lenne. Szerintem igazából arról van szó, hogy ez a korhatár, ez nem azt jelenti, hogyha valaki 3 évesen, vagy nem tudom, 6 évesen öl, akkor az... Tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor annak semmi következménye nincsen, ebben az a félelmetes és szörnyű lenne, hogy 8-9 évesekre valószínűleg ugyanazok a büntetési tételek, kategóriák vonatkoznak, mint felnőttekre. Az a kérdés, hogy fordulhat elő, hogy 10 évesek, akiknek már 10 éves korban egy gyerek maszturbál, akkor azt mondom, hogy hoppá, az már talán egy kicsit felgyorsult az érési folyamat. De hogy gyilkol? Tehát azért ez egy kicsit más kategória, érted? Tehát hogy van ez? Tehát hogy így 10 éves korában gyilkol, meg szexuális bűncselekményeket követ el? Tehát és hogy fordul ilyesmi elő, és ez teljesen apokaliptikus. Hogy belegondolok abba, itt például konkrétan egy olyan esetről van szó ebben a hírben, hogy 10-12 éves kisgyerekek meggyilkoltak egy 65 éves nyugdíjast az utcán. 3-4-en rugdosták a fejét, addig, amíg szét nem repett a koponyája. Úgy nézettek ezeknek a gyerekeknek az arcába, kedves hallgatók, mintha a tükörbe néznétek ennek a nagyon beteg és nagyon frusztrált társadalomnak a tükrébe. Miért gyűlölnek ezek mindent, ami magyar? Miért akarnak bennünket elpusztítani? Miért támadnak rá lépten nyomon a nemzetre? Hát sohasem fogunk már megszabadulni tőlük! Na, ezt nem. Primitív kérdésekre nincs helyes válasz. Rádió Café fórumára érkezett néhány hozzászólás. Ezzel, hogy a bevándorlók szerepe mai társadalmunkban az, hogy elvégezzék a fejlett társadalmak lakossága helyett a piszkos munkát, a nehéz és általában vett fizikai munkát, és ez a helyi lakosság elkényelmesedéséhez, eltunyulásához, a bevándorlók kihasználásához, az összeurópai népesség szelektálásához vezet, tehát ha ez helytelen, akkor azt akarjátok mondani, hogy az egész Európai Unió hiába jött létre. Igazából tehát nincs kapcsolata két fél között, nem? Hát az biztos, hogy az Európai Unió nélkül is, jó, hát igen, az Európai Unió hát azért nem kellett létre. Európai Unió, igen, hogy ez legyen, igen, ez de az Európai Unió nem oldotta meg ezeket a problémákat, a megoldási javaslatait jól látjuk, arról beszélünk, hogy táborokba zárnak bevándorló gyermekeket, legyenek minél jobban elzárva tőlünk, és esélyük ne legyen az integrációra. Na, ezek a nagy összeurópai megoldások, és ha ezt jelenti az Európai Unió, akkor emiatt nem kellett volna létrehozni. Zárlathusztra írja nekünk, hogy mindenki védi a saját érdekeit, ha a bűnöző kiskorúak fele bevándorló, és szankcionálják őket, pont a felével esik vissza a bűnözés. Na jó, de hogy... Végül is a saját gyerekét mindenki jobban csipázza, na erről van szó. Pontosan, és egyébként kis is... Kis a... Güntert nem fogják elvinni, pontosan. Kis Johant. De hogyha valóban védenék a saját érdekeiket, és tényleg szükségük van a bevándorlókra, hogy megtermeljék azt a TB-t majd, amit szétosztanak, akkor nem lenne jó őket bevonni ebbe a közös munkába, ebbe a társadalomba? Tényleg elkülöníteni szeretnék őket? Nem tudom, hogy a kedves hallgatók látták-e a Gyűlölet című filmet mondjuk, vagy mondjuk a kedves hallgatók azok Isten látták városa. Az Istenvárosa című filmet, ha beletekintenek, akkor képet nyerhetnek abból, hogy merre felé tartunk. Rettenetes rémálom, ez az apokaliptikus vízió, amikor a 10 éves, meg 12 éves kisgyerekek gyilkolják a 60 éves öreg embert. Ebbe kéne kicsit belegondolni, hogy ez a frusztráció, ami egyébként áthatja az egész társadalmat. Ez hogy képes 10 éves gyerekekre ilyen brutális hatást gyakorolni? Hogy lehetséges ez? Hogy fordult, hogy kerültünk ide? Tehát, hogy ez... És miük van ezeknek a gyerekeknek? Mert jövőképük nincs. Csak iszonyatosan nagy mennyiségű elszenvedett erőszak, amin keresztül mentek, amit valahogy megpróbálnak levezetni, és csak kifelé tudják kifejezni. Ezen kívül van egy kirekesztő társadalom, amelyik nem akar velük találkozni, nem akar velük semmit se kezdeni. Mi vár ezekre a gyerekekre? Büntetőtábor vár rájuk. És most csak a fő kérdés az, hogy hogyan lehet őket büntetni. Az a kérdés, hogy egy 10 éves gyerek, vagy egy 10 évnél fiatalabb gyerek, mert itt 10 évnél fiatalabb gyerekekről is van szó, 8 éves korra akarják leszállítani a büntethetőségüket. Mondjuk egy 9 éves gyerek felelős a tetteiért? Valóban felelős? Hát nincs személyiségképe, nincs rendesen kialakult erkölcsi érzéke, nincs morálja. Tehát van különbség a között, amikor egy 9 éves gyerek kinyit egy konzervet, vagy amikor egy 9 éves gyerek kinyitja egy 60 éves embernek a fejét? Ez a kérdés. Van különbség? És hogyha van különbség, akkor ezt a különbséget, ezt büntetőjogilag értelmezzük, vagy pszichológiailag? Ezek a fontos kérdések. Szabolcs? Hát büntetőjogilag kell értelmezni, és kell egy ilyen évszám, nem? Amitől kezdve azt mondod, hogy felelős. Én nem tudom, hogy egy olyan érvelést, hogy ez, de ez igazából a halálod napjáig tart, még nyilvánvalóan a téged ért, életed során ért hatások, illetve bizonyos mértékben a genetikai determináltságod, az vezetett. Senki nem lesz genetikai, genetikailag senkit nem determinál a génállomány arra, hogy gyilkoljon. Nem, de bizonyos személyiségjegyek kialakulhatnak. Én azt mondom, hogy ember cselekvő emberként ezeknek az összessége vagy. De cselekvő nyilván. Ember vagy 9 évesen? De valahol meg kell húzni ezt a határt. De... Szerintem én azt mondom, hogy én tudnák érveket amellett elképzelni, hogy soha nem jön el ez a pont. Valahol jogászoknak muszáj meghúzni, mindig lesz felőle baj. Te hol húznád meg? Én nem tudom. Nem az én posztom eldönteni ezt, hál' Istennek. De én azt gondolom, hogy ha vitatkozunk azon, hogy hol van ez a határ, akkor vitatkozunk azon, hogy ez a határ eljött-e már 16 évesen, vagy csak 18 évesen. Én azt elhiszem, hogy felgyorsult a társadalom, és nem meg nyilván. Azt elhiszem, hogy felgyorsult a társadalom, sokkal hamarabb megérnek ezek az emberek, vagy felnőnek, vagy hirtelen felnőttnek találják magukat, de az biztos, hogy 8 és 10 éves gyerekeknek nincsen kialakult személyisége, nincsen rálátása a jóra és a rosszra, abban az értelemben, hogy egy felnőtt embernek megvan. De majd lesz rálátása a szöges drótra. Prága vezetői külön rendőri osztagot akarnak felállítani, hogy felszámolják a hajléktalanságot a városban. A rendőri fellépés célja a hajléktalanok elüldözése Prágából, vagy az, hogy épüljenek be a társadalomba. A város minden hajléktalannak kínál munkát, aki hajlandó dolgozni. A városháza nem akarja tisztes prágai lakosok rovására támogatni a hajléktalanokat, indokolta a város polgármester helyettese az új intézkedést. Ma ezt látjuk szerte Európában, ahol kiszolgáltatottak vannak, ott a társadalom nagyon egy pillanatra se habozás nélkül ezeket a kiszolgáltatottakat lesöpri az utcáról, ezeknek a jogai nem érdekesek. Hát mi de várjál, az utcáról söpri, tehát ez a félelmetes, hogy az utca az az ő gettójuk. Tehát ők oda szorultak, ők ott fagyoskodnak, ők ott haldokolnak. Azért vannak onnan... ott, mert sehova máshova nem tudnak menni. Az az igazság, hogy a társadalmunk annyira személytelen, és olyan mértékig depersonalizálja azokat az elemeit, mert hogy ezt kell, hogy mondjam, hogy különböző elemekből áll össze, termékekből. Igazából van egy embergyár, mindannyian a fogyasztás, termelés nagy körforgásában vagyunk, futószalagon lévő éppen fél nyersanyagok. Akit nem tud a fogyasztói társadalom használni, azt kidobja, azt kiköpi, az szemét, hulladék. És aztán van ilyen szervetlen hulladék, a nejlonzacskó, meg van ilyen szerves hulladék, és van az ilyen még élő hulladék, ezek a hajléktalanok. Ők az emberi szemét, gyakorlatilag ezt teszi velük ez a társadalom, ki köpi, kihánya, ki okádja magából az utcára, ott aztán átlépi, bele se rúg, aztán hagyja, hogy ott halljon meg. Ami az ezt követő lépés, a hiperarrogancia és a hiperérzéketlenség, a hétköznapi fasizmus, ami egyébként az 5. kerületben is tombol, alá Rogán Antal, hogy takarodjanak az utcáról. Tehát amikor kitiltjuk őket onnan, ahova kiokáttuk őket magunkból, hova? Hova vetődik fel a kérdés? Rogán Antal, amikor kinyilvánította, hogy elég a cigarettacsikkekből és a szemétből, gyorsan hozzátette, hogy és a hajléktalanokból. Tehát, és ezt emlékszem a hírre, ez egy ilyen nagy bővített mondatban. Tehát, hogy ezt itt nem egy másik mondat, tehát pont és a hajléktalanokból, hanem hogy melyek is azok a szemetek, amelyeket az új polgármester nem lát szívesen az 5. kerületben? Csikkek, papírgalacsin hajléktalanok, vagy valahogy így? Miért kell hajléktalant elzavarni? Mert zavarja a hétköznap polgárát. Zavarja ez a csúnya látvány, kéreget tőle a koldus, zavarja azt, hogy ennek a társadalomnak vannak hihetetlen elesett emberei. Hogy mondjam már ki ezt a szót, ezek emberek. Ha zavar a látvány, akkor kiszorítom őket a látóteremből. Nem akarom látni őket, ahogyan a gyerekeket sem. A problémát, amit ez a társadalom maga okozott, látni nem akarja. Nemhogy megoldani nem, de látni sem. Igen, szóval szerintem ez tényleg egy rettenetesen nyomasztó hír és nyomasztó jelenség, és szerintem ez csak egyre durvább lesz, mert igazából itt a probléma az lélektani. Az, hogy a társadalom, amely nem olyan szerencsétlen, hogy eljött életében egy pont, amikor igazából lemondott önmagáról, és hajléktalanná vált, hogy akikkel ez nem történt meg, egyre magasabb, egyre jobb színvonalon élnek, egyre nagyobb a szakadék ő közöttük és a szerencsétlen hajléktalanná vált emberek között, és egyre jobban bántó, tehát ugye iszonyatos lelkileg felkavaró szembenézni azzal, hogy nem segítek nekik, pedig akár segítenék is. Mindezek iszonyatos dolgok, és ezért ugye nem tudni róla megtagadni, kizárni ezt a tudatot. De ők nem emberek, a társadalom nem tekinti embereknek. Ők gyakorlatilag annak a folyamatnak, amelyben az emberek részt vesznek, annak a hulladékai. Tehát őket kiszórta a rendszer. Nem, így van, szerintem nyugodtan, tehát tovább kell, én magam is jutam személyesen, hogyha agresszíve koldul nálam valaki, de azt mondom, tessék, hajrá, tehát igenis dörgölje az orrom alá, hogy ő van. De tudjak róla, kényszerítse rá, hogy szembenézzek vele, hogy vannak ilyen társaim ebben a társadalomban. És nem esztétikai látvány a számodra, mert ennek a gondolkodásnak az az alapja, hogy a hajléktalan számára csak egy esztétikai látvány, és rossz. Egy csúnya gicsa számára, egy nagy folt a szép városképen. Hát Rogán Antal számára, és a hozzá hasonló hétköznapi fasiszták számára a hajléktalan az egy köztisztasági kérdés. Tehát ő nem ember, ő szemét az utcán, amit el kell takarítani. Mi is volt abban a bizonyos közleményben, amit Rogán Antal kiadott? Mire számítsanak az 5. kerületiek? A hajléktalanok. Az, hogy valaki az utcán él, nem indokolja azt, hogy az utcán is ürítsen, mondjuk, hogy az utcán vizeljen, vagy az utcán székeljen. Utcán végez el a szükségét. Ez nem indok. Akkor az a kérdés, hogy hol? Tehát hol? Hova menjen? Haza menjen, kedves Rogán Antal? Haza vagy hova? Hova beengedik a szállodákba? Az a kérdésem, tehát beengedik-e őt a neves szállodákba pisilni? Vagy mondjuk bemehet-e egy étterembe? Ez a fő kérdés. Mondjuk a McDonald'sba beengedik-e a WC-be? Vagy hol? De Rogán Antal nem foglalkozik ezzel, hogy hol? Azt mondja meg ő! Hiszen Rogán Antal csak a polgármester. Itt van egy nagyon szép szópár, ugye, hogy azt olvasom, hogy decemberi hív, hogy a zaklató koldulás tiltását tartalmazó rendeletet fogadott el az 5. kerületi képviselőtestület, és ugye ez a zaklató koldulás, itt a probléma, ugye az, hogy a koldulásnak azért van már olyan egy olyan szintje, aminél már tényleg zaklatóvá válik. Itt a probléma az, ahogy mondtam, szerintem, hogy ez tényleg inkább hogy egy kolduló zaklatás, ugye a koldulás definíció szerint zaklatás, mert ütközik. Bocsánat, mit akar egy zaklató koldus eladni? Valamit, egy szöveget pénzért? Mit akar minden más reklám eladni? Valamit, szöveget pénzért. Lehet, hogy a koldusnak rosszabb... Ami zaklatás az utcán, az nem zaklatás otthon a tévében, de, két műsor között. Nem, hát a koldusnak sokkal rosszabb a marketingje. Érted? Biztos. Érted? Pont ócska, olyan, mint ruhája, a csótány és a katicabogár. Mint a csótány és a katicabogár. Itt csak PR különbség van. Miniszterelnök úr, hogyan képes ennek a kis országnak a terheit minden áldott nap a vállai hordozni? A kötekedők, a kis hitűek gáncsoskodása hogy nem szegi kedvét? Mindig is tiszteltem önben azt a hitet, azt a hitelességet, azt a tetterőt, amit sohat töprengtem vajon honnan merít? Úgy hiszem, ezt a méltóságot nem hozhatta magával máshonnan, csak is a szülői házból. Na ezt nem! Ez a szélső közé. Nem vagyunk kutyák. A vonal végén Gurály Zoltán, a Menhely Alapítvány szóvivője. Szervusz! Szervusz! Azt kérlek, hogy kommentárt, hogy februártól a BKV biztonsági őrökkel fogja betartani azt, hogy hajléktalanok ne legyenek a buszokon, villamosokon, egyéb helyeken. Mert ők ruházatukkal és egyéb módon szennyezhetik mások öltözetét és a járművet. Én úgy tudom, az éjszakai járatokon. Ez oly lényeges különbség? Hát mindesetre nem mindegy. Ugye, mert hogy az éjszakai járatokon mondják ők, hogy a szállás helyként használják a hajléktalan emberek, és az nem rendeltetésszerű használata ezeknek a közlekedési eszközöknek. Amire nézve, hát én nem tudok mit mondani, szóval azt gondolom, hogy tényleg lehetséges, hogy ez mondjuk az utazási szabályokat sérti, és amennyiben valóban sérti az utazási szabályokat, akkor ugye azt a hajléktalan embereknek is be kell tartani. De mondjuk megmentheti néhány hajléktalannak az életét. Igen, úgyhogy ha én... Minusz 10 fokban mondjuk, hogyha felszállhat egy éjszakai járatra, és ott kihúzhatja az éjszakát. Úgyhogy ha két szabály között lehet választani, az emberség szabály és az utazási szabály között, én valahogy az emberség mellé tenném le a voksot. Old school gondolkodás. Ezt én értem, de ezzel együtt én nem mondhatom azt, hogy a BKV szegély meg saját szabályait, tehát én nem gondolom, hogy erre kéne őt biztatni. Az egy másik dolog, hogyha úgy általában is a járművekre embereket, biztonsági embereket állít, és ők majd mindenkit ellenőriznek jól ruházatilag, és akkor aki szennyezett ruhába utazik, azt le fogják szállítani. Hát ez egy nagyon érdekes dolog lesz. Ezt nem tudom elképzelni egyébként úgy általánosságban, hogy egy ilyen lenne. Hát ha lesz, akkor egy érdekes lépcsőt ugrunk a városok. Az embertelenség felé, igen. Hát igen, akkor ez egy érdekes város. Nézzünk egy másik konkrét történetet, ugye Rogán Antal meghirdette a háborút a csikkek ellen, illetve az utcai szemét ellen, és valamint a kutyaszar és a hajléktalanok ellen, tehát hogy így... Hogy áll ez az ütközet? Tudtok erről valamit? Vesztett. Maradtak hajléktalanok az 5. kerületben? Nem lett belőle rendelet. És tehát mi volt... Akart egy rendeletet. Hogy sikerült ezt elérni? Az utcaembere önkéntes hálózat. Ez a humanista mozgalomnak, hogyha jól tudom, az egyik leányvállalata. Milyen mozgalomnak, bocsánat? A humanista mozgalomnak. Hát az utcaembere hálózat, ha jól tudom. Én a pedigréjét nem szedném most itt össze, mert én nem tudom ezt tisztán, ezt nekik kéne megmondani, hogy ők milyen viszonyban vannak a humanistákkal, nem tudom, minden esetre ennyit tudok, hogy ők voltak, akik demonstráltak, és a demonstrációnak szerintem a következménye volt, hogy azután olyan módon módosult ez a tervezett rendelet, hogy gyakorlatilag ugyanazt kezdte el a rendelet tiltani, amit egyébként már más jogszabályok tiltanak, tehát tulajdonképpen nem történt semmi. Ez azt jelenti, hogy érdemes demonstrálni, érdemes nyomást gyakorolni a politikai vezetőkre, még hogyha még oly kevesen is vannak. De jól értettem, nem amiatt, hanem formai okokból került meg akadályozásra ez a rendelet, mert hogy ez olyat szabályozna, ami már szabályozva van. Nem értettem? Nem, azt szabályozza is, hát azt lehet. Azt még egyszer kell lehet mondani. Még egyszer. Tehát igazod van, Robi, érdemes demonstrálni, mert még a végén a lelkiismeret felébred a politikusainkban? Nem tudom, mi történt egyébként, elég érdekes volt, én ott nézőként részt vettem ezen a performanszon, mondjuk így ilyen nagyon viccesen. Ugyanis ez a demonstráció aztán odáig ment, hogy akkor kijött a polgármester, és akkor ottan elkezdődött egy beszélgetés, bementünk a házasságkötőterembe, ugye nézők, sajtó és a résztvevők, és akkor ottan történt, ami történt, de minden esetben nagyon érdekes volt. Én nem tudom, hogy mitől lett ez így, hogy az ötödik ez egyszer csak megváltoztatta a véleményét. Lehetséges, hogy azért nem érdemes, de most nem tudom. De... Büszkék vagyunk az utca emberére, hogy képes volt erre. Hozz minket egy kicsit képbe, egy átlagos hajléktalannak mik a kilátásaim a Budapesten? Merre mehet? Hol végezheti el a szükségét például? Hát nappali melegedőkben például elvégezheti a szükségét, tehát nappali melegedők pedig azért legalábbis a belváros területén azért vannak jócskán. Oda ugye bemehet, mindezt persze napközben teheti meg, ezek már este nincsenek nyitva, és azon kívül mehet Menhelyre, este mondjuk olyan 6 körül. Na igen, de mennyi hajléktalan van a fővárosban és mennyi ágy? Mik az arányok? Hát több a hajléktalan, mint az ágy. Arányok? Hát mi 8000 hajléktalant mondunk legkevesebb. És hány ágy van? 3000, hát 4000 ágy van körülbelül. Az azt jelenti, hogy minden második hajléktalan az utcán alhat. Mert hogy a buszon nem. Igen, de hogyha lenne több ágy, akkor sem aludnának többen közülük az ágyon. Ebben biztos vagy? Igen. Mi lehet ennek az oka? Kifosztják egymást például? Mert egy ilyesmit hallottam már. Nem máshogy működik a dolog. Tehát nem lehet, tehát nem olyan a történet, hogy mondjuk az ember az lakásban szokott lakni, és akkor minden embernek kell egy lakás, és ezt nem lehet lefordítani úgy, hogy a hajléktalan az utcán szokott aludni, és majd nem alszik ott, hogyha minden hajléktalannak lesz elég férőhely. Ez így nem működik. Tehát azt mondod, hogy nincs Budapesten olyan hajléktalan, amelyik nem tud ágyhoz jutni, és ezért az utcán kell aludnia, és ezért megfagy, vagy ilyesmi. Ez napról napra változhat ez a dolog. Én nem tudom, lehetséges, hogy van olyan, aki adott esetben például ma este nem tud bemenni, de úgy általában azért mindenkit, tehát hogyha most azt mondod nekem, hogy van egy ember, aki kiáll az útra, elkiáltja magát, hogy emberek, hajléktalan vagyok, fázok, és el szeretnék menni valahova szálláshelyre, és akad egy ember a járókelők között, aki fölhívja mondjuk a diszpécser, a 24 órás diszpécser szolgálatot, akkor egy órán belül valószínűleg odapattan, elég nagy valószínűséggel, eddig legalábbis sikerült egy autó, és persze ezt úgy értem, hogy akkor pattan oda az autó, ha mondjuk éjszaka van, és már nincsen BKV, és akkor el fogja őt vinni, és ez még mindig sikerült. Azért mi nem nyugszunk meg, minden esetre köszönjük. Gurály Zoltánnak, a Menhely Alapítvány szóvivőjének. Mindjárt. További kellemes estét kívánunk. Rádió Café 98.6. Aki hallja, adja tovább. A szélső közé bemutatja. Ember alatti. Bulvár magazin 6-tól 7-ig. Minden, ami ízléstelen, erkölcstelen, aljas és alattas. Ember alatti. A törzsfejlődés működésének népszerű cáfolata, bizonyítékok sora a törzs visszafejlődés mellett. Egy műsor az untermes világáról, melyet ismerve a majmok is tagadnák, hogy tőlük származunk. Ember alatti. A szélső közé bulvár magazinja. Az ember alatti a bulvárral foglalkozó különkiadása a szélső középnek, amely terveink szerint azért legalábbis 10 naponta jelentkezni fog, annak érdekében, hogy a legnépszerűbb témákról kevéssé népszerű hangnemben szólaljon meg. Melyek a legnépszerűbb témák? Azok, amelyek alapvetően nem érdemesek a figyelmünkre. Mi tombol a címlapoknak a csúcsain? Az, ami a legkevésbé sem érdekes, teljességgel hétköznapi, mondjuk, hogy valaki befesteti a haját szőkére? Vagy mondjuk szőkéről vörösre? Vagy valaki úgy néz ki, mint valaki? Igen. Mi is a konkrétum erre vonatkozóan? Miért néz ki úgy Keleti Andrea, mint Liptai Klaudia? Várjál, Keleti Andrea néz ki úgy, mint Liptai Klaudia, miért nem Liptai Klaudia néz ki úgy, mint Keleti Andrea? Van-e a kettő között bármi különbség, és hogyha ők se tudják már felismerni az egyiket a másiktól, akkor ez mi hír? Mármint konkrétan a Sorry magazinnak. A Sorry magazin. Tehát a kérdés az, hogy miért hír az, hogy az egyik miért néz ki úgy, mint a másik, vagy a másik, mint az egyik, mikor a Sorry magazin maga sem tudja megkülönböztetni a kettőt egymástól, tehát ez most egy... Ezek most valakik? Tehát ez a kérdés. Akik úgy néznek ki, mint ők. Én értem a Sorry magazin munkatársainak magányosságát, vagy problémáját, hogy nehezen tudja a bulvár szereplőit megkülönböztetni egymástól, mert már annyian vannak, és annyira hasonlítanak egymásra. Miért kell ezt velem megosztani? De ez milyen ennek az újságnak a címe? Megint ez a kérdés, hogy elég-e az, hogy mondasz egy hülyeséget, utána azt mondod, hogy Sorry. Sorry magazin. Sorry magazin, ez a Sorry, ez angolul azt jelenti, vagy hogy magyarul a Sorry azt jelenti, hogy bocsánat. Tehát, hogy ők ma tulajdonképpen tisztában kell, hogy legyenek a lapjuknak az alantasaljas színvonaltalanságával, különben miért választanák azt a címet, hogy bocsánat. Tehát ez miért nem mindjárt helyreigazítás magazin? Tehát nem közöljük a híreket, mert hazugságok, mindjárt a helyreigazításokkal kezdjük. Tehát, hogy hazugság magazin. Na, mit szólnál például ehhez? Szerintem nem is lehetne ennél aktuálisabb címet adni a te jegyzeted előtt. Szóval ez egy jegyzet lesz, egy rádiós jegyzet, amely a magazin műsorainkat szokta bevezetni, annak érdekében, hogy a bulvár elméletével egy kicsit ismerkedjünk. Mindenkort jól minősítenek az idoljai. Egy szellemi teljesítmények nélküli nihilista társadalom futószalagon gyártott heresztárjainak örül. Árucikk vagy személy nem más, mint termék, melynek tényleges értéke a bulvár közegében megszűnik, helyére PR érték kerül. Ez pedig nem esztétikai vagy intellektuális, kizárólag gazdasági természetű. Nagysága a jövőbeni idol kampányára fordított összeg mértékétől függ. A média marketing így fosztja meg az egyént eredendő értékétől, ezáltal önértékelési képességétől, sőt sokszor önbecsülésétől is. A médiagépezet hőseit kifacsarja, közönségének ízlését a reklámok tudatalatti átmosó dömpingéhez silányítja. Rendkívül jellemző, hogy egy valóságsó hős végső szuperlatívusza, non plus ultra teljesítménye, amit lépten nyomon hangoztatnak, az önazonosság. Vagyis, hogy az illető nem játsza meg magát. Ez az a tulajdonság, ami az abszolút minimum. A legalapvetőbb kiindulópont minden civil kapcsolatban. Ennyire és nem kevésbé hasadt el a média a valóságtól. Mivel a sztárságnak nincs feltétele, ezért természetes, hogy az úgynevezett sztároknak nincs teljesítménye. Szerkesztőségünk szemében sztár csak is az, aki eltűnésével űrt hagyna, akit nem lehetne már holnap mással helyettesíteni. Élnek egyébként köztünk ilyenek. Persze a sztármagazinokban sosem égetnék magukat. A bulvár mindent elsöprő dömpingjében a könnyedség és a tartalmatlanság egymás segítő, kiegészítő fogalmakká váltak. A bulvár nem más, mint az, amit a Bábel tornyának építése közben egykor elvesztettünk. A közös nyelv, a culture free culture, a globalizáció ideológia mentes ideológiája. A bulvár olyan műfaj, ahol a kijelentés soha nem állítás. A bulvár maga a tökéletes és valaha felfejlesztett legnagyobb hatékonyságú cenzúra, mely a sajtószabadság sosem tapasztalt kiteljesedésének benyomását kelti, de nem enged át önmagán semmiféle tartalmat. Nincs többé 3T. Nincs szükség agitproposztályokra. Az ostobaság kilúgozza a médiát, megszabadítva mindenfajta társadalmi felelősségérzettől és intellektuális igényességtől. A köznyilvánosság úgy viszonyul a bulvárhoz, mint a beszéd a fecsegéshez. A könnyed és színvonaltalan semmitmondás fülsiket ütő megafonjai minden egyéb ingert elnyomnak. A bulvár a társadalmat egyrészt a politika számára jól manipulálható tömeggé, másrészt a piac számára a reklámok iránt fogékony masszává zülleszti. A marketing eszközrendszerének segítségével már a bulvár a közösségi élet minden területére exportálta magát. A politika, mint meg annyi üzletág, lelkesen alkalmazza a populáris üzleti kommunikáció jó piaci mutatókkal kecsegtető eszközeit. Ma már minden kampány életérzést ad el, legyen az Nike, Adidas, Fidesz vagy MSZP. a pártprogram, az ideológiai elkötelezettség, az emberek bevonása a róluk szóló vitákba valahogy elveszett a nagy lótásfutásban a lakatti interjúk és a szulágsó között. A bulvár univerzumban a személyek mellett a cselekvések is szabadon felcserélhetőek. Az a kijelentés, hogy az Irigy Hónajmirigy valamelyik senkiházi pojácája svést húsgombócot ebédelt, egyenértékű azzal, hogy egy kőbányai géplakatos a gyerekét ebédelte meg. A bulvár mindemellett a zsarolás leghatékonyabb fegyvere a média kezében. A TV2 és a Viaszat 3 csatornákon egyedi és remekbe szabott, talán éppen ezért hamar megbukósó műsoraival ismertséget és presztízs szerzett Hajós András, csak bizonyos feltétellel szerződhetett az RTL klubhoz, hogy aztán ott intellektuálisan kenterbe veri a heti hetes komplett mezőnyét. Ez a bizonyos feltétel az volt, hogy gondosan és igényesen felépített jazzzenész kritikus alter értelmiség imidzsét a Benne leszek a TV-ben című genypárlat vezetésével lesz a csatorna színvonalára. Miért gyűlölnek ezek mindent, ami magyar? Miért akarnak bennünket elpusztítani? Miért támadnak rá lépten nyomon a nemzetre? Hát sohasem fogunk már megszabadulni tőlük! Na, ezt nem! Primitív kérdésekre nincs helyes válasz. Talán primitív kérdéseinkre a hallgató adja meg a választ. Haló, haló! Haló, haló! Itt Attila beszél. Haló, Attila! Örülök, hogy beszélhetünk. Az előző órához lenne egy-két hozzászólásom, már tudom, hogy ez most már nem arról szól. Nagyon nem. De nem baj. Röviden szabad kérnem. Nagyon röviden. Szeretnék egy-két ilyen teljesen történelmi perverziót fölvetni, miszerint a németek ugye megteremtettek egy náci Németországot, majd nagyon sok év után, miután megpróbáltak megszabadulni a történelmektől, megpróbálják kiszorítani a törököket a úgymond a társadalmukból. Azt a török országot, amit Kemal Atatürk teremtett meg, és 3 millió örményt ölt meg. Gyakorlatilag koncentrációs táborokban még a náci Németország előtt. Jajajaja, hát két ország, amelyik meg, mind a kettő megrendezte a maga holokausztját. Pontosan. Na igen. De az apák bűneit ne terheljük rá a fiúkra, jó? Ne termeljük, természetesen nem. És nem is kéne átörökíteni ugyanazt a gondolkodást. Arról, hogy csináld. Köszönjük szépen, hogy hívtál minket. Oké, sziasztok. Ciao. Na szemezgessünk ezek közül a gyönyörű bulvár újságok közül. Az egyikben például egy riporter vallja be a saját baklövéseit. Azt mondja, hogy például élete egyik legkeményebb interjúja Anetkával volt, ahol soha nem látott merészséget tanúsított. Például azt írja, elbizakodtam, és elpimaszottam, és a kedélyes beszélgetés során ezt kérdeztem. Anetka drága, azt beszélik, hogy minden akciója mögött egy tömött pénztárcájú férfi áll. Erre Anetka azt válaszolja, hogy az igaz, hogy nem szegény ember a párom, de nekem sincs szükségem támogatásra, hiszen amint elbúcsúztam a képernyőn, már is kezembe kapom a telefont, és reklámokat szervezek. Ez pedig elég jól jövedelmez. Vettem egy mély lélegzetet, írja a cikkíró, és egyel pimaszabbra váltottam. Félelmetes horror figyelj, ez. Figyelj, nagyon durva lesz. Úristen. Az igazat megvalva egyfajta nőtől kapok hideglelést. Aki sokat beszél, hát még aki gyorsan, hogyan bírja ezt a párja? Keménykedik a cikkíró. Egy pillanatra átszikrázott Anetka szemén a megtámadottság dühe, de aztán igazi urinőként felelt, noha kissé kitérve a válasz elől. A párom nőként tekint rám, és én is nőnek érzem magam mellette. Így fogad el, ahogy vagyok, és én is őt. És az utolsó mondat. Ezt tehát megúsztam verés nélkül. Tehát itt láthatjuk a bulvár keménységét, a konfrontációt, a minden Rubikon átlépését, amit Anetka egyébként urinői eleganciával kezel. Na az igazi urinő Anetka, tehát amikor elképzelem azt, hogy ahogyan az Anetka tornán a bikini vonalra rázumolt kamera az így nagyon-nagyon élesben és erőteljesen adja le a kis hajlatokat. Tehát ez, a, ez az új női attitűd. Na de azért, hogy ez a világ ilyen lehet, amilyen, hogy létezik ez a bulvárvilág, pontosan ezek a riporterek a felelősek, akiknek ez a keménység. Hogy ez a fajta durvaság. De ezt állítják be újságírói keménységnek. Amit még megúszott verés nélkül. Mit? Hogy megmerte kérdezni, hogy van egy pénzes pasia most. De komolyan... a senkit semmiről kérdezni, ez az újságírói keménység ma a bulvárban. Na, hogy tudod, milyen a bulvár? Kinyitottam a Best című lapot, és az első és második oldalon nem tudom eldönteni, hogy melyik oldal a reklám, és melyik oldal a cikk. Na, ez a durva. A bal oldalon azt írja Eszter, aki egy 29 éves kontroller. Ezt nem tudom, az milyen szakma a kontroller. Azt írja, igen, a férjem megajándékozott egy saját gasztronómiai honlappal. A másik oldalon meg azt olvasom, bármikor szívesen megcsókolok egy békát, akkor is, ha nem változik királyfivá, egyszerűen imádom a békákat. Most el tudod dönteni, hogy melyik a cikk és melyik a reklám? Béka reklám. Nem, a bal oldalon volt a cikk, és a jobb oldalon volt a reklám. Ne, tehát a gasztronómiai honlap. De most, tehát hogy így, ez az elképesztő, hogy a bulvár az már az a világ, ahol a marketing és a média az egymás színvonalára jut, és gyakorlatilag elkülönböztethetetlen a kettő egymástól. Jó, az nagyon kemény volt, amikor idefele jövett, megvásároltam ezeket a drága magazinokat, hogy legyen miről csámcsognunk, és egyrészt, hogy mennyi van ezekből, tehát döbbenetes volt, amikor egymás után szórták a kezembe ezeket a magazinokat, és hogy egyikben sincs ugyanaz, tehát annyiféle hülyeséget ki lehet találni, annyiféle hülye szereplő van, akinek a nevéről se hallottam életemben, és akikről olyasminket kell megtudnom, mint hogy fiatal korában hippi volt, meg mit tudom én, hogy úgy néz ki, mint a másik, de ez egészen elképesztő ez az univerzum, és hogy én mennyire semmilyen kapcsolatot nem ápoltam. Ki volt hippi? Jaj, azt egyébként pont tudom, hogy ki volt, az a Vágó István volt hippi, erről szól az egyik cikk. Képzeljétek el, Vágó Pityu valaha igazi hippi volt. Be is öltözött egyébként a cikkedvéért, egy ilyen indiánnak, de indiánnak öltözött. Igen. Szinte, tehát hogy így, fú, de annyira gáz. Na és aztán elmesélem nektek, hogy a cikk hogyan írja le, amikor Vágó leadja a hippiséget, amikor leszámol a hippiséggel, a hippi kultúrával. A diploma megszerzése után István gyógyszervegyész lett, majd külkereskedő. A munkahelyén azonban a főnöke felhívta a figyelmét arra, hogy a hippi külső félreértésekre adhat okot. Vágó törvénytisztelő emberként elfogadta az intézmény szabályait, hiszen belátta, hogy egy emberként megváltoztatni úgysem tudja azt. Egy igazi hippi rálátás. Micsoda hippiness! Egy gyógyszervegyész, azt gondolom, hogy ez a gyógyszervegyész nem volt kifejezetten az LSD hercege. Nem a kifejezetten az a hippi volt, aki nem, a... Nem, másik helyen írja, hogy ő elutasította a kábítószerezést és a szabad szerelmet sem gyakorolta. De várjál, mit jelent a hippi? Várjál, tehát hogy akkor egy kicsit, tehát a hippi az a szexuális szabadság, a háború ellenesség, a társadalomból való kivonulás, a tudattágítás, szabad szexualitás, lázadás közül, a konform értékek ellen, hát igen, lázadás a ruha konform ellen, kivonulás a társadalomból. Igen. Hát, ezek közül mit teljesített? Hosszú volt a haja? Igen, Vágó István az összes külsőséget elsajátította, és semmit ennek a szellemiségéből. De Vágó István már annak idején is a külsőségeknek a hippie volt, ugyanúgy, ahogy most a külsőségek Commerce műsorvezetője a kereskedelmi médiában. A szélső közé bemutatja. Ember alatti. Bulvármagazin 6-tól 7-ig. Minden, ami ízléstelen, erkölcstelen, aljas és alattas. Ember alatti. A törzs fejlődés működésének népszerű cáfolata, bizonyítékok sora a törzs visszafejlődés mellett. Egy műsor az untermes világáról, melyet ismerve a majmok is tagadnák, hogy tőlük származunk. Ember alatti. A szélső közé bulvármagazinja. Hadd kacsincsunk vissza egy kicsit az első óránkra, mert egy mai eseményről tudunk tudósítani. Az MTI híre egészen friss, tehát nincs egy órás hír. Súlyos sérülést szenvedett az a 15 éves fiú, akit egy 10 év körüli fiú szúrt combon csütörtökön délután Budapesten. Ismétlem, Budapesten, a Blaha Lujza téren, közölte a rendőrség az MTI-vel. Unger Pál, a budapesti rendőrfőkapitányság sajtóügyeletese elmondta, hogy a 10 év körüli fiú azért szúrt, hogy megszerezze a másik fiú MP3-as lejátszóját. A kiskorú szurkálót a rendőrség előállította, az áldozatot pedig súlyos sérüléssel szállították kórházba, a mentők tette hozzá. Tehát 10 éves fiú, 15 éves fiút késelt az MP3 lejátszójáért. Ezek a realitásai a hétköznapjaink valóságának itt az Európai Unióban. Hát az, amiről beszéltünk az első órában, az a magyar valóság is, nem csak Németországra, vagy az Unió más országaira jellemző. És hogy mennyire szerves része, biztos sokan láttátok, az Indexnek volt egy rövid videóriportja egy fiatal srácról, aki a lehető legerőszakosabb srác volt, akit én valaha életemben láttam. De valami 10 éves se volt. Igen. És úgy adta elő magát, mint egy ilyen 30 éves, már háromszor lesittelt, nagyon keményen dörzsölt bűnöző. És ha mit szóltok ehhez? Tehát tényleg ugye gyerekbűnözők söpredéke árad be az országba. Hogyan védekeznénk? Jó, én nem ezt látom, bocsánat, csak erről is beszéljünk. Az ellen sártana védekezni, az ellen a helyzetértékelés ellen, amit itt most előadtál. De most tehát azt hittem, legalább az irónia jellett, azt te veszed. Gondoltam, belemegyünk abba, hogy mi lenne, ha lágereket állítanánk föl. Aha. Az lehet megoldás. Na, igen, például. Nem tudom, jutott-e valakinek eszébe az EU-ban. De várjál, hát kétféle gyerek, tehát akit késeltek, abból lehet őr, aki késelt, abból lehet rab. Mi a véleményetek? Én azt gondolom, hogy aki látta ezt a videót, az pontosan tudja, hogy miért mondjuk azt, hogy ez a gyerek ez semmi más, mint bizonyos minták, amiket látott annak a visszakövetése. Nagyon nem úgy viselkedett, mint egy gyerek, hanem úgy viselkedett, mint azok a minták, amik őt körülvették, annak a pontos utánkövetése. És ebből látszik, hogy ezek a gyerekek tényleg a tükrei azoknak a körülményeknek, amik között felnőttek. Konkrétan ugye mondta, hogy az apja ölt emberölésért, ült börtönben. És pontosan úgy akart viselkedni, mint minden jó fiú, meg akart felelni az apjának. Mi lesz azokból a gyerekekből, akiknek nem jut gyerekkor? Mi lesz azokból a gyerekekből, akik 35 éves bűnözőként lépnek ki a pólyás kosárból? Úgyhogy semmit nem kínál számunkra a társadalom, se munkát, se integrációt, se jövőképet, csak töménytelen erőszak. Mi lesz azokból a gyerekekből, akik az erőszakot, a bűnözést előbb tanulják meg, mint az ABC-t? Akiknek az ablak zsiráf, az az egymás zsebében való turkálás, meg az egymás estében való turkálás késsel. Nem tudom, ezek után vissza lehet kanyarodni a bulvárhoz, bárhogyan van erre átkötő ötleted, Robi? Nekem most eszembe jutott egy. Eljött a kiszavazás napja! A végső lecsapás a mikrofon mögött! Robi vagy Bulcsú? Győztesünk nyereménye egy saját műsor a Rádió Café 98-on! Még 10 percig tart a szavazás! Robi vagy Bulcsú? Bulcsú vagy Robi? Vajon visszaüt-e Bulcsúra, hogy olyan kevés SMS-t olvasott be a múlt hét folyamán? Vagy inkább Robi bánja meg, hogy 4 napja senkit nem enged szóhoz jutni a stúdióban? Na ezt nem! A valódi kiszavazósó nem a szélső közé, hanem a parlament. Ahogyan a társadalom meghatározza az embereknek a tudatát, ennek részeként a bulvár úgy határozza meg az embernek a magáról alkotott képét. A bulvár annyira elterjedt nagyon-nagyon széles körébe a társadalomnak, hogy döbbenetes, és ezek az emberek az embert a bulvárban látják, a példaképet, az idolt, akivé szeretnének válni. De mit állít a bulvár, a bulvár hőséről, a sztárról, azon kívül, mint hogy kedvesen nem töltötte vele az ünnepeket, mint hogy élete két legfontosabb nője készül az új eljegyzésre, hogy végre külön szobája lesz, hogy percek alatt fogyott a szalsza aerobiktól. Vagy hogy mit állít? Ez egy állítás? Vagy hogy mitől lesz a bulvár? Tehát mitől lehet sztár? Mitől emelkedhetsz ki a hétköznapok szürke tömegéből? Nincs feltétele. Akármi lehetsz, nem kell tulajdonsággal, értékkel, vagy bármilyen megkülönböztető jellel bírnod, csak egyel. A média téged kiválasztott magának. Igen. Ezért Istenünk a média, néha kiválaszt bizonyos embereket, és őt sztárrá emeli. Ez a legkiszolgáltatottabb emberkép, amivel valaha találkozhatunk. Az emberek ma úgy élnek, hogy az idoljaikat teljesen véletlenül választják ki, erről szól minden valóságshow, és mindenki a médiára vágyik. Ma, aki kommunikáció szakra megy, az nem azért megy, mert szeretne jobban megtanulni kommunikálni, amire nem lenne nagyobb szüksége a társadalmunknak, aminél másra nem lenne nagyobb szüksége a társadalmunknak, hanem ő a média része akar lenni. Azt tudod, hogy 10 érettségizőből 8 a médiában akar dolgozni. Tehát 10 érettségizőből... Na várjál, de nem vágni akar. Nem, képernyős nem munkát akar. Szerkeszteni akar. És nem újságot írni akar, hanem képernyőn akar szerepelni a tévében. Na jó, szerkeszti akkor a Hazudozókat a Mónika Show-ba, de annál lejjebb nem adja. Így van, része akar lenni a kiválasztottak tömegének. De a bulvár, tehát a média és a bulvár, azok egyre inkább közelednek egymáshoz, most már Yin és Yang módjára lógnak ki egymás seggéből. Tehát egyiknek a nyelve a másik seggébe, másiknak a nyelve az egyik seggébe, és így forognak körbe. És a nyelv és a fenék olyan közel van egymáshoz, hogy már nem is tudjuk, hogy melyik melyik. Hol kezdődik a média és hol végződik a bulvár? Hol végződik az anusz és hol kezdődik az ajak? Ezt nem tudjuk és keressük. Én felismertem egyetlen fontos ismérvet, hogy a hírek és a hírek szereplői, a sztárok és az akciók között azért mégiscsak van egyetlen egy összefüggésrendszer, amit fel lehet fedezni. Hogy mégiscsak van szabálya annak, hogy kiből lehet sztár és hogyan lehet sztár. Hát kétféle emberből lehet sztárt csinálni. A médiában az egyik, mind a kettő senki. Tehát az egyik az ismert senki, a másik az ismeretlen senki. Tehát a senki helyettes és a random. Igen, a random, tehát van a senki helyettes és van a random senki. Na most az ismert senki az a legjobb, ha semmit sem csinál. Tehát ilyen például, nem most mondom, most tudok mondani egy példát, Gombos Edina, aki percek alatt fogyott a szalsza aerobiktól. Tehát például ez egy ilyen pillanat. Ez egy komoly teljesítmény. Lehet, hogy egy ismert ismerjük senki, el. Én nem ismerem, de igazából nincsen semmi jelentősége. Itt van Patak Jági, aki azt állítja, fellázadt a fiam, miután belenézett a frigiderbe. Tehát mondjuk ez egy ilyen eset. Aztán van az ismeretlen senki, ő viszont nem elég, hogyha semmit sem csinál, ő neki valami iszonyatosat kell csinálni. Tehát ha mondjuk Gombos Edináról van szó, ő elég, ha percek alatt fogy a szalsza aerobiktól, ha viszont valami ismeretlen vaskohászról van szó, valahol nem tudom én, a Kaukázusban, az viszont mondom, egye meg a gyerekét, mondjuk, vagy erőszakolja meg a pártitkárt, vagy nem, tehát hogy ott viszont meg valami iszonyatos dolog kell, hogy történjen valami valóban ember alatti. Tehát mind a kettő ember alatti, csak az egyik az, hogyha ismert senkiről van szó, akkor intellektuálisan ember alatti, hogyha ismeretlen senkiről van szó, akkor erkölcsileg ember alatti, az egész folyamat alapvetően intellektuálisan és erkölcsileg egyaránt ember alatti. De ez azért van, mert senki nem érti azt, hogy ő miért nem éri el a médiának az inger küszöbét. Hiszen minden más simán eléri. Tehát az, hogy például Tóth Verának már van kivel megosztani a hálószobáját, az simán eléri a média inger küszöbét, pedig egy csomó más ember van, akinek már van kivel megosztani a hálószobáját. És teljesen jogosan egy csomó ember úgy érzi, hogy hát őnek is ott kéne lennie ezen a csodálatos helyen. De hát egyre nem. Egyre csak teszi a semmittevő dolgait, és még mindig nem a média része. És emeli a csapásszámot. Rárak még egy lapáttal, míg el nem éri a tökéletes pontot, ahol már eléri a média inger küszöbét. Egyébként mai hír, egy figura fogta és fűrészen levágta a kezét, majd berakta a mikrohullámú sütőbe. Tessék. Ő már például eléri a média inger küszöbét. És van átmenet az egyikből a másikba? Tehát levágta, és utána ő át tud menni majd a semmittevő. Tehát ezután ott maradhat? Ismert senkivé válhat? Igen. Csak a valóság utána, hogy már nem tudom, megmosta a kezét, az egyetlen bejárat az ismeretlen senkik világából az ismert senkik világába. Tehát a valóságson kívül nem, tehát azért pusztán az, hogy levágod egy fejszével a karodat, az egy számba bekerülhetsz a 16. oldalra maximum. Igen. A valóság show a média felvételie, úgyhogy kedves érettségizők, nem kommunikáció szakra kell jelentkezni, hanem a valóság showba. Persze. És mi a nyereség, mi a hozama, ha sikerül? Tehát miért ilyen vonzó? Bekerülsz az Uber térbe, hát feljutsz a Parnassusra, vagy hogy is fogalmazzak, inkább az Olimposzra, tehát az istenek körébe kerülsz, ott a nektárt szopogathatod, az valójában a metatér, tehát a média az egy magasabb szintű létezés, egy magasabb szintű létforma, ott az emberek nem oxigént szívnak, és nem is héliumot, hanem valami egészen más, valami éteri légkör van ott. Ez a megváltás, ez a megváltozás, ez a megvilágosodás. Elveszted a tudatot, és kapsz helyette egy teljesen új identitást. Ezt profi szakemberek állítják össze neked, többé nem kell azon gondolkodnod, hogy mit gondolj, majd ők gondolkodnak helyetted, hogy milyen legyél, hogy hogyan beszél, megcsinálnak téged magad. De akkor ez durván zsigeri, tehát nincs szó arról, hogy a magyar médiába szeretnék bekerülni, hogy olyan átalakításokat indítsak, amely majd nem tudom, hogy reformálj meg, tehát ugye nincs ilyen, hanem az üdvözülés útjára rá kell lépni. Igen, de az üdvözülés az alapvetően abban áll, hogy látszol. Tehát mindenki be van zárva a saját fejébe, és ott, mint egy skizofrén bolyong. És az a vágya, hogy kikerüljön a saját szubjektumából, és objektummá válhasson. Tehát neki az a célja, hogy ő reflektálható legyen, őróla beszéljenek, tehát itt arról van szó, hogy csak az játszik, aki látszik, és nyugodtan csak azok alhatnak, akiket hallhatnak. És ugyanaz, amiről tegnap is beszéltünk, az elkülönbözés vágya. Én különb vagyok nálatok, én más kasztba tartozom. Ebben a kasztban egyébként senki semmivel nem tud többet, mint mások, de mi vagyunk a kaszt. Ezért is fontos egyébként, hogy semmilyen tulajdonsággal vagy értékkel ne emeljék ki ezeket az embereket, hogy mindenki erre vágyjon, hogy mindenki azt érezze, hogy tartozhat közé. Nagyon nehéz lehet megtanulni egy ilyen bulvárlapot szerkeszteni, mert nagyon nehéz lehet minden esetben kikerülni a hírértéket. Tehát mi van akkor, hogyha egy ismert senki valami brutálisat csinál? Bekerülhet vele a bulvárlapba? Hiszen ő neki semmit nem szabad csinálnia, az a szenzáció, ha valamit valóban csinál, az nem is bulvár, hát az már hír, az nem bulvár, hát az kilógna ebből a lapból, az nem illene a tematikába. Mondok egy hírt, Kótai Misi lesz esküvő, csak még nem tudják, hogy mikor. Hát ez az abszolút valami... hírellenes hír. Tehát nincs hír, az a hír, hogy nincs hír. Ami teljesen lényegtelen. De még hogyha egy teljesen lényegtelen dologgal kapcsolatban legalább állítatná az, hogy lesz esküvő itt és ekkor. Arra azt mondanám, hogy rohadtul nem érdekel, ki mit raktál engem ezzel a baromsággal. De amikor azt állítja, hogy lesz esküvő, de nem tudjuk mikor és hol, ez az, ami miatt a nem hívom fel ingyen telefonon a haveromat, pedig ingyen flottában vagyunk, de nem hívom föl telefonon, hogy megmondjam, ezt de tudom mikor, majd fölhívom, ha tudom mikor, de hogy ebből újságcikket írjanak, az ilyen már. Már lapoztam is, a Hősök sztárjai nyilvánosan is vállalják kapcsolatukat. Hát ehhez gratulálok, ez tényleg minden fölött van. Aztán még lapozhatok egyet. Azt mondja, az afrikai kultúra nagyapai örökség? Kérdezik Fekete Pákóról. Tehát tényleg sikerül antihíreket folyamatosan és permanensen gyártani. De tudod, mi az elképesztő? Hogy van egy rejtvény oldal, és mindegyik rejtvény mellé oda raknak egy ilyen sztárt. Tehát itt van például Csányi Sándor, és akkor odaáll a rejtvény mellé, mert hogy ha nincs sztár, érted, akkor most ezt hogyan értelmezem? Hát ez most hogyan értelmezem? Most itt mit most itt ide lapoztam, és most nincs sztár, és nem kaptam sztárt a pénzemért? És akkor ott van Gundi egy másik rejtvény mellett, akkor ott Gundi. Akkor Gundival már így más, hát akkor ott van velem Gundi. Érdekes, hogy éppen minap vitatkoztam valakivel arról, hogy ez közismert tény, hogy és biztos, aki az Indexre valaha ránézett, az látta ott, hogy gyakran előfordulnak olyan címek, hírcímek, vagy ilyen cikkcímek, amelyekben a pina és a faszó szerepel. És hogy ezeknek lényegesen nagyobb a kattintás száma. Tehát, hogy sokkal, tehát kétszerese a két szóval, mint bármi más. És akkor erre ugye mondta, hogy a vitatkozó partnerem, hogy ugye mennyire pörítik az emberek, és hogy a bulvár rontja el. És szerintem ez azért vitatható, mert ahogy te ezt mindig mondtad ebben az adásban, hogy ugye hát nyilván junkik vagyunk. Tehát most ki nem kattint rá arra, ami ugye az ellenkező nem nevi szervét tartalmaz a szó. Tehát nyilván, hát ugye hát mennyi tesztoszteron dübörök bennem. De durva az, hogy ezt manipulálni, ezt folyamatosan kihasználni. Tehát szerintem itt, itt konkrétan a szerkesztőknek, a vezetőknek, a tulajdonosoknak, tehát van azért némi szerepel. A média hírt egy főemlős és ember ugyanazzal a figyelemmel tud, és ugyanaz az élvezeti szinttel tud befogadni. Tehát a szex, erőszak, ezek neki is hívószavak, tehát ehhez nem kellett civilizáció, ehhez nem kellett kultúra, el is fogunk felejteni olvasni. Itt vannak a szép játékosai. Éva és lánya Evelyn. Tehát a lányom biztat, hogy repüljek Las Vegasba. Tehát nem az a hír, hogy Las Vegasba repültem, voltam Las Vegasban, na most mesélek. Mert mondjuk ez egy hír mondjuk valakiről, akinek érdekelnek az élményei Las Vegasszal kapcsolatban. Mondjuk ez nem biztos, hogy Éva és lánya Evelyn. De mondjuk az, hogy Las Vegasba fogok repülni, hát annak is van hírértéke. De az, hogy a lányom biztat, hogy repüljek Las Vegasba, ez a hír. Ennél mi a kisebb hír? A lányom már nem biztat, hogy repüljek Las Vegasba. Vagy ha lenne lányom, biztatna, hogy repüljek Las Vegasba. Vagy ha lenne lányom, biztatna, hogy repüljek nem Las Vegasba, hanem máshova? Tehát mi, hogy lehet a ezt még érdeklem? A lányom biztat. Biztathatna. Igen. De nem. Aztán vannak a permanens hírek, mint Jennifer Aniston, akinek egyre kerekedő pocakját figyeli fél Hollywood. Tehát ez minden nap hír, hiszen minden nap egyre kerekedik a pocakja. De soha nem fogyunk ki. Tudod, hogy mi az elképesztő, hogy én kisgyerekkoromban úgy voltam, hogy mindig néztem a híradót, és a híradó mindig fél órás volt. És azon csodálkoztam, hogy hogy lehet, hogy a nagyvilágban mindig fél órányi dolog történik. Hogy sosem, vagy egy olyan nap, amikor 40 percnyi dolog történik, az belesűrítik fél órába, és mi van, ha egy nap nem történik semmi? Én azt hittem, hogy a hírek azok úgy vannak, és azokat így megmutatják nekünk a híradóban. És aztán később így rájöttem arra, hogy a hírek azok valójában nincsenek, ezeket a híreket gyártják, és mindig fél órát gyártanak, csak aztán egy ideig azt láttam, hogy hát így olyan jól gyártják, hogy így ügyesen gyártják, hogy mintha ezek valóban hírek lennének, tehát hogy ezek ilyen történések lennének, amikre nekünk reflektálnunk kell, mert hogy az érdeklődésünkre számot tartanak. Aztán most arra már azt látom, hogy a bulvár megvalósította azt, amit én gyerekként is meg tudtam volna valósítani, gyártani kell a híreket? Jó, így körülnéztem volna, és azt mondtam volna, hogy az asztal kék, a pók fonalat fon, anyu ideges. Tehát, hogy így a az anyu ideges, az egy nagyon erős bulvár. Az egy nagyon erős pillanat, tehát az nyilvánvaló, hogy arra reflektálni fogunk. Legalább 3 hétig elég. A jövő héten is visszatérünk rá. Anyu már nem ideges. De anyu... Anyu ismét ideges. Anyu ideges lehet még. Anyu azt mondta, ideges lesz, ha a pók nem fon többé. Anyu, jó, ez szerint... már nem való a bulvárban, ez már igazi, ez már politika. Anyu szerintem anyu nem ideges már. Aha. Szóval az a kérdés, hogy a bulvár az azon kívül, hogy kizár minden nemű értelmet, azon kívül, hogy fölöslegessé teszi a cenzúrát, mint intézményt, azon kívül, hogy betölti a szerepét a 3x3-as ügyosztálynak, aki küldözi a másként gondolkodókat, azon kívül mire való, mire jó? Mert hogy a 3x3-as ügyosztályra azért volt szükség, hogy a másképp gondolkodók ne gondolkodjanak másképp. Oha. Ma ezt a bulvár gyakorlatilag tölti ezt a funkciót. Csak ez már egy prevenció, tehát ez egy intellektuális prevenció, tehát ha másképp akarsz gondolkodni, vagy esetleg az rendszert meg akarod váltani önmagad által, vagy önmagad mássága, vagy önmagad másképp gondolkodása, vagy önmagad értékelvei mentén, akkor ott a bulvár is majd kilúgozza belőled ezt a másként gondolkodást. Hát ezt igazán átlátta volna ennek a jelentőségét, hogy nem cenzúra kell, tehát nem tiltani kell dolgokat, mert érdekessé válnak. El kell ömleszteni a tudatodat érdektelen dolgokkal, és nem fogod tudni kiszűrni közülük a lényeget. Hát volt a 3T, és ez nem a 80-as évek népszerű kölyök műsorának, a 10 túliak társaságának, hanem a tilt tűr támogatnak volt az imperatívusza, amelyet Acél György, a kultúrpolitikus a Kádár rendszerből hozott be, mint gyakorlatilag a magyar társadalomi közakarat megtörésének legfőbb eszközét. Gyakorlatilag a 3T-t az egyetlen egy B, a bulvár helyettesíti ma már, és mennyivel hatékonyabban? Ez volt mára a szélső közép. Sziasztok! Köszönjük! A szélső középnek vége. Épp úgy, mint az oxigénkészletnek, mint a jégsapkáknak, mint a politikai függetlenségnek, vége, mint a média szavahihetőségének, mint az ételei szavatosságának, mint a jóléti rendszerváltásnak, vége, mint a botnak. Csak hogy van egy lényeges különbség. A következő hétköznap sem lesz szociális háló, nem lesz fenntartató fejlődés, nem lesz közteherviselés, nem lesz szélerőmű erdő Budapest határában, nem lesz euró, nem lesz 4-es metró. Viszont lesz szélső közép.